diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1 800 000 szczepionek przeciw grypie trafi w tym roku do Polski. W Kielcach ruszają targi obronne w specjalnym reżimie sanitarnym. Są zmiany w Komisji Europejskiej po skandalu z udziałem komisarza do spraw handlu z Irlandii. Ponad 1 800 000 szczepionek przeciw grypie trafi w tym roku na polski rynek, zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym zainaugurowano sezon szczepień przeciw grypie. Pierwsze partie szczepionek już pojawiły się w aptekach i w większości zostały wykupione. Resort negocjuje dodatkowe dostawy szczepionek z koncernami farmaceutycznymi, mówi wiceminister Miłkowski. Jeszcze rozmawiamy z firmami ewentualnie o dodatkowych zakupach. Oni negocjują u siebie w centralach, żeby na rynek polski jeszcze dodatkowo dokupić. Szacujemy, że około 200 000 na pewno nam się uda, ale to najprawdopodobniej dopiero w grudniu. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło od września listę osób uprawnionych do refundacji szczepionek przeciw grypie. Jarosław Kaczyński jest przekonany, że planowane zmiany w rządzie przyniosą właściwy efekt. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do rozmów na temat rekonstrukcji rządu. Mogę Państwu powiedzieć tylko tyle, że rozmowy trwają. Że to są oczywiście rozmowy skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i że te zmiany, które planujemy, zostaną przeprowadzone. A kolejna tura rozmów zaplanowana jest na czwartek. W Kielcach za godzinę po raz 28 swoje podwoje otworzy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Produkty zbrojeniowe zaprezentuje 185 firm z 15 państw. Przenosimy się do stolicy województwa świętokrzyskiego. Na kieleckich targach jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda zabezpieczenie targów od strony epidemiologicznej? No już samo wejście na teren targów wygląda inaczej niż w poprzednich latach. Wystawcy, zwiedzający, ale także my, dziennikarze, wchodzimy wydzieloną strefą. Każdorazowo trzeba przejść przez bramki dekontaminacyjne. W trakcie przejścia jest rozpylany taki specjalny środek do dezynfekcji skóry, włosów i ubrań. Przy okazji będzie automatycznie mierzona temperatura. Będziemy przestrzegać, żeby wszyscy chodzili w maskach. Wystawców zaskoczymy, mam nadzieję, przyjemnie, że wręczymy wszystkim wyprodukowane przez nas samych specjalne przyłbice nasze targowe. Mówił prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń. Oczywiście z powodu pandemii tegoroczny salon przemysłu obronnego jest znacznie skromniejszy niż w ubiegłych latach. Większość firm to polscy wystawcy. Za granicę prezentuje 15 krajów. Ja tylko wspomnę, że tylko w ubiegłym roku prezentowały się firmy z kilkudziesięciu państw, w tym z Chin i z Korei Południowej włącznie. O czym mówiła z Kielc Agnieszka Drążkiewicz. Zmiany w Komisji Europejskiej po skandalu z udziałem komisarza do spraw handlu z Irlandii. To stanowisko, zgodnie z propozycją przewodniczącej komisji, obejmie Łotysz Valdis Dombrovskis. Natomiast Irlandka Mairead McGuinness ma zajmować się usługami finansowymi. Poprzedni komisarz z Irlandii, Phil Hogan, podał się do dymisji, kiedy wyszło na jaw, że złamał zasady reżimu sanitarnego związane z koronawirusem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała, że zaproponowana kandydatka przez irlandzki rząd ma odpowiednie kwalifikacje, by objąć tekę komisarza do spraw usług finansowych. Pani McGuinness ma doświadczenie polityczne w kwestiach unijnych. To doświadczenie ma z kolei duże znaczenie w realizacji unijnej polityki sektora finansowego i we wzmacnianiu priorytetów Komisji Europejskiej, zwłaszcza zielonej i cyfrowej transformacji. Teraz Irlandka i Łotysz pojawią się na komisjach Parlamentu Europejskiego. Deputowani zdecydują, czy zorganizowane będą oficjalne wysłuchania, czy też po wymianie uwag i stanowisk zaakceptują kandydatury. Później zmiany w składzie Komisji Europejskiej muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuska policja zwolniła z aresztu mężczyznę zatrzymanego w śledztwie dotyczącym brutalnych okaleczeń koni. Francuskie służby wciąż nie mają motywów ani sprawców ataków trwających od kilku miesięcy. Francuskie służby zweryfikowały alibi mężczyzny zatrzymanego wczoraj na podstawie zeznań właściciela zaatakowanej stadniny. podejrzany został zwolniony z aresztu dzisiaj rano. Apelujemy o przekazywanie wszelkich możliwych informacji i wskazówek żandarmerii, powiedział francuski minister spraw wewnętrznych. Prowadzone są obecnie 153 śledztwa w całej Francji w ponad połowie departamentów, zadeklarował Gérald Darmanin. W ciągu ostatnich kilku miesięcy we Francji zabito lub brutalnie okaleczono w sumie około 30 koni. Francuskie służby biorą pod uwagę kilka hipotez. Nie wykluczają wątku przestępstw z udziałem sekty czy porachunków pomiędzy właścicielami stadnin. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy na południu i w centrum pogodnie, na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz, na północy też silniejszy wiatr. Na razie od 18 do 23 stopni, nad ranem od 10 na Podkarpaciu, do 14 w centrum i 15 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy no, iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, to możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. W świecie nauki twój mózg liczy się bardziej niż to, jak szybko biegasz czy skaczesz. Całe swoje życie zajmowałem się tworzeniem wynalazków, tworzeniem różnych rozwiązań i w międzyczasie straciłem wzrok. Tak jak patrzę akurat na tą dziedzinę elektroniki, którą ja się zajmuję, to myślę, że przynajmniej 80% całej pracy można wykonywać bezwzrokowo. Zajrzyj na naukabezbarier.pl i dowiedz się więcej. Projekt finansowany w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pod nazwą Dialog w latach 2019-2020. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Zbierz drużynę najpotężniejszych bohaterów Ziemi, wyzwól swoją moc i spełnij marzenia o byciu bohaterem. Przyjdź razem z przyjaciółmi do MediaMarkt po grę Marvel's Avengers w cenie 249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Zapraszamy na rozszerzoną wtorkową tonację Trójki. Dzień przywitałem się z Państwem z prawdziwą przyjemnością i z równie wielką z muzyką Martyny Jakubowicz. Powiedziałem, że rozszerzona donacja Trójki, wszystko dlatego, że Tomasz żąda. Odpoczywam. Tomku, wszystkiego dobrego. Dobrego wypoczynku i Tomek wraca za tydzień, a zatem za tydzień znowu Państwa muzyczne propozycje. Przyznam się, że jestem wiernym słuchaczem tych audycji, ponieważ lubię słuchać Państwa wyborów. Co Państwu w duszy gra i czasem są to takie utwory, które przypominają się po bardzo wielu latach. Po bardzo wielu miesiącach byłem na koncercie w Tychach. Na koncercie zespołu Cree. I właśnie w pierwszej części tego pandemicznego koncertu zespół Cree zaprezentował się solo w 5 utworach, a po 5 utworach na scenie Mediateki w Tychach pojawiła się orkiestra kameralna miasta Tychy, AUXO. No i już potem koncert odbywał się w takiej formie jednego organizmu muzyków symfonicznych i muzyków rockowo-bluesowych. No i mimo, że koncert zorganizowany w bardzo ostrym reżimie sanitarnym, to znaczy publiczność usadowiona co drugie miejsce i wszyscy w obowiązkowych maseczkach, no to publiczność w dużej mierze również trójkowa. Spisała się znakomicie, bowiem oklaski po każdym utworze i wykonaniu utworu były takie, jakby sala była pełna. A nie była. No i cóż, na zakończenie tego koncertu wymusiliśmy bis, a często tak się zdarza na koncertach zespołu Cree i podczas tych koncertów, które nazywają się normalnie Rok na plaży. Tym razem uczestniczyliśmy w koncercie Rok nie na plaży, ale równie cudownie zorganizowanym. Często tak się zdarza podczas tych festiwali Rok na plaży, że na bis Sebastian wspomina utwory dżemu. Nie mam tego utworu zarejestrowanego dla państwa. Być może kiedyś jeszcze posłuchamy, ale mam wspomnienie taty i zespołu dżem, bo tego utworu wysłuchaliśmy na bis. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał dla Państwa potwierdzenie słów, które teraz wypowiem, a mianowicie tych słów, że Sebastian wykonał to fenomenalnie. A do tego jeszcze grały instrumenty smyczkowe i orkiestra i było to poruszające. A, no i zapomniałem o tym, że gdyby ktoś z Państwa chciał się skontaktować, to bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz 22 minuty po 14 w Fundacji Trójki mam dla Państwa przekąska. To będzie ciastko dyniowe. Oh, won't you save all your pumpkin pie? Oh, won't you save all your pumpkin pie? Oh, won't you save all your pumpkin pie? Just for me, girl. Please don't give none away. Let it get sweeter by the day. Oh, won't you save it, baby, won't you save it? Oh, won't you save it all for me? Oh, won't you save all your cherry jam? Oh, won't you save all your cherry jam? Oh, won't you save all your cherry jam? Just for me, girl. Please don't give none away. Let it get sweeter by the day. Oh, won't you save it, baby? Won't you save it? Oh, won't you save it all for me? Save it, baby. Oh, won't you save all your pumpkin pie? Oh, won't you save all your pumpkin pie? Oh, won't you save all your pumpkin pie? Just for me, girl. If they ask you for a slice, well, you can give them some beans and rice. Oh, won't you save it, baby? Please save it. Oh, won't you save it all for me? Przyjemne, smaczne, a co najważniejsze, lekko strawne. Zespół California Honey Drops i Pumpkin Pie w tonacji trójki. Już za chwilę kolejna płyta z walizeczki, ale przed emisją tego utworu pragnę uprzedzić, bo często Państwo nas namawiają, żeby o tym mówić. Na początku pojawi się efekt dźwiękowy, to będzie efekt telefonu. Proszę się nie rozglądać, to tylko z płyty. Zespół Roomful of Blues. The pocket with the They'll walk into a fountain. They'll fall off of the mountain for zombie. Evil, it's a crying shame. They ain't got the sense to come in out of the rain to fall zombie. They're fall zombie. O telefonicznych zombie śpiewał zespół Room Full of Blues. Duży to jest skład zespołu, ale to jest fajna ekipa. Ci z Państwa, którzy mieli okazję ich oglądać podczas jednej z edycji Rawy Blues, pewnie pamiętają, że mimo trudów koncertu zameldowali się potem wszyscy na jam session. I to był jeden z najpiękniejszych wieczorów w Katowicach podczas Rawy Blues. I może przy tej okazji od razu skorzystam i zaproszę Państwa na jutro. Bo jak Państwo wiedzą, w trzech wymiarach gitary we wrześniu mamy właśnie ten miesiąc z Rawą Blues i przypominamy najświetniejsze utwory, jakie odbyły się w ramach tego bluesowego festiwalu. Jutro kolejny, może nie będę zdradzał, kto jutro się pojawi, niech to będzie niespodzianka. O 22 w każdym razie zaczynamy trzy wymiary gitary i jutro ten koncert prawdopodobnie po godzinie 23. Jeszcze nie wiem, bo nie poskładałem dokładnie walizeczki. Ale dziś jest dokładnie poskładana i teraz mężczyzna niezwykle elegancki, w niezwykle niebieskich, zamszowych butach. I śpiewa ładnie i gra ładnie na fortepianie i jego sceniczna wersja brzmi Judy Blues Shoes. You can tickle me like Elmo. You got a big time. Okładka czasem myli, zdjęcia też. Na zdjęciu i na okładce nie wygląda na człowieka, który na scenie po prostu szaleje. Rudy Blues Shoes dziś w tonacji Trójki. Dostaję od Państwa listy z całej Polski i wyłowiłem jeden bardzo specjalny z Debrzna. Miejsce znam, bo to niedaleko Człuchowa, gdzie odbywa się co roku Polish Boogie Festival, i w Debrznie Eliza i Kuba. No i takie ostatnie słowa listu. Ta audycja i muzyka doda kolorów w 19. rocznicę ślubu. Mija 19 lat rock'n'rollowego małżeństwa. No to jeśli pozwolicie, ja się dołączam wirtualnie do grona wznoszących toasty i powiem tak. Zostańcie z bluesem. Nie wiem, czy Elizie i Kubie to odpowiadało, ale to z całego serca jedna z moich najukochańszych płyt w ostatnich chyba 3 latach. Jest zatytułowana Neon Highway Blues. I to był Gary Howe. Teraz panu Jackowi z Głogowa dziękuję za długi i mądry list. Dziękuję bardzo. Wszystkim, o których pan prosiłby ich pozdrowić, oczywiście te pozdrowienia przekażę. Teraz w tonacji trójki z cyklu wracające do nas płyty. Kiedyś się pojawiła ta płyta i pojawiała się w różnych programach, także w porannym piątkowym programie. Jestem prawie tego pewien, a pewien jestem, że pojawiała się w programie między 9 a 12. Zespół polski, tutaj z udziałem znamienitego muzyka, który nazywa się John Lee Hooker Jr. Zespół nazywał się Daddy's Cash. The blues was created a long time ago. Sad conditions and many woes. You can call it what you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. You wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. Taka płyta powróciła mi dziś do tonacji trójki. John Lee Hooker Jr. i Daddy's Cash. Tytuł utworu That's What the Blues Is All About. I to był utwór tytułowy z całej płyty. Otrzymuję od państwa mnóstwo listów. Za wszystkie bardzo dziękuję i czekam. Przypominam, że dzisiaj tonacja rozszerzona. Tomek Żonda wraca za tydzień. Jest na zasłużonym wypoczynku. I niech mu się dobrze wiedzie i wszystkiego najlepszego. I czekamy i na państwa, i na Tomka już w przyszłym tygodniu. Powraca audycja w tonacji trójki. A z walizeczki jeszcze płyta zatytułowana Harlem. Man loves his gold. Don't believe anything. Can't on chapter one. When Eve picked up that apple, the devil's work was done. Fire down below. Poor man, a poor man's gotta eat. He knows he can tempt him with the taste of something sweet. Right there on the dollar, says in God we trust. The devil sits there waiting till those dollars turn to dust. Płyta zatytułowana Harlem, tytuł utworu What's the Devil Loves, a to był King Solomon Hicks. I teraz płyta z walizeczki, która leżała obok tej. Rug up off the floor. All you women, take off your shoes, 'cause we're gonna play some lowdown dirty blues. Say, that's my landlady knocking on the wall. She sure is mad 'cause we're having a ball. I just paid my rent, now she wants to sleep. But I'm gonna play this boogie woogie, and I'm gonna play it all. Gonna send down to the corner and get another fifth. And everybody gonna take a little bit. In this old Roman house, I guess I'm gonna have to get back on in the groove, 'cause I know that next week I'm gonna have to move. W Państwa korespondencji jak zwykle mnóstwo pytań, które to pytania sprawiają mi wielką przyjemność, bo pytania są o śpiewające kobiety. Będą, przygotowałem dwie niezwykłe, ale na razie jeszcze kontynuujemy ten festiwal panów i teraz będzie Joe Louis Walker.